أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. دا دین مخ کی دلائل عقلیہ پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ بانی بیان شل دا دی آیاتنا درین باب شروع کی او دا ترش پیتم آیات پوری دے پا دے کی اشپک دلائل نقلیہ بیانی گی پا مسئلہ دا تبارک باننے او دا شپگ واقعات نمونی دی دا عذاب دنیویا دا غصی شپگ دلیلون عقلی دی تسلی او تشجیع دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ولقد آتینا موسی الکتابا دلیل نقلی دی دا موسی علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ برکات ورکڑیوں یو برکتو کتاب دویم برکتو وزارت دا حارون علیہ السلام او درم برکتو مکذبینو تا پریسادت سر لیگل او سلورم مدد کولو دو موسیٰ علیہ السلام و دو حارون علیہ السلام پا غرکول دو دشمنانو سر پا دی سلور و قسم و برکاتو کی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو محتاجو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِنًا وَرْكَرَ دِمُنْغَا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب کتاب نمرات تورات دے وجعلنا معه او گرزول یومنگا دا غسر اخا حرور دا هارون علیہ السلام وزیرا ملگرے تفسیر جلالین معنی کړی دا وزیرا په معنا د معینن سره ده دا او ته الله تعالی ملگرے ور کړو مددگار یو ملگرتیا او کومک یو سره کړو په رسالت کې دا الله تعالی د دین په دعوت کې فقل نذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا نويل يمونغا اذهبا لال شيطا سدوانا الى القوم الذين هغا قوم تا كذبوا بآياتنا چه دروجن کڑیو آياتنا زمونغا دروجن گنلیو آياتنا زمونغا فدمرناهم تدميرا نو پس حلاک للمونگا دیو لرا پا حلاک کولو سرا نو تاستو ما خبر کردی و دا شپگ واقعات بینیگی اصل کی دا نمونی دی دا عذاب دنیویا هر کل چی دیو دا اللہ تعالی دین او نمانا اللہ تعالی پا دنیا کی تباک لد وقوم نوح لما کذب الرسول اغرقناهم وجعلناهم للناس آیا دیکھم اللہ تعالیٰ دلیل نقلی بیانی دنوح علیہ السلام پا برکاتو کی نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو محتاجو دا قوم پا تباکولو کیم اللہ تعالیٰ تو محتاجو او دا دوے من مندہ دا عذاب دنیویا چاچی دا اللہ تعالیٰ دین نلے منلے اغا اللہ تعالیٰ تباکڑے دے وقوم نوحین دیدے کی پا عبارت کی تقدیر دے وَأَهْلَكْنَا قَوْمُ نُوحٍ اصل لسرے یا دویم قول دارے تفسیر جلالین لکھلی دی وَقَوْمُ نُوحٍ اُذْكُرْ قَوْمُ نُوحٍ او حلاکڑے اومنگا قوم دنوح علیہ السلام یا دویم یاد کا قوم دنوح علیہ السلام لما کذب الرسول ہر کل شدیو دروجن کل پیغمبران لرا اغرقناهم غرق المنگدیو لرا اغرقناهم اللہ تعالیٰ پا توپان منی غرق لے وجعلناهم للناس آیا او اگردو المنگا دیو دخر کل پارا آیتا نخا نخد عبرت چی سوک دا اللہ تعالیٰ دا دین مخالفت کی اللہ تعالیٰ دا ستوا کی جعلناهم للناس تفسیر مدارک دو معنی کری جعلناهم للناس یعنی جعلنا اغراقهم للناس آیا او اگر دول منگا غرق ولد دیو دخل کل پارا نخد عبرت دو معنی جی کرکڑی دا جعلناهم یعنی جعلنا قصتهم للناس آیا او وګر دا ولا مونږه قصه او واقعه د دیو د خلکو د پاره عبرت کله چې قران کې خلق د نوح علیه السلام واقعه اوري نو ردینه خلق عبرت اخلي چې دیو د پیغمبرانو خلاف کړو الله تعالی توا کړو واعتدنا للظالمین عذابا الیما او تیر کړ دی مونږه د پاره د ظالمانو عذابا الیما عذاب درناک وعاد و ثمود و اصحاب الرس دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دا دریو قومنو دا مکذبو ذکر ہر کل چی دیو تا وعد وشو او دیو خبر او نمانلا دیوم اللہ تعالیٰ تباک للا نو دا ہم نمونشو لدا پار دا عذاب دنیویا دیوم اللہ تعالیٰ تباک لیو وعاد نو عادیان اهلکنا عادا وثمود واصحاب الرس اصل عبارت دسره یا غدویم معنی چی دا تفسیر جلالین پا حوالا بنے کوئی نو یاد کا عادیان وثمودیان واصحاب الرس او رسو علا اصحاب الرس نو مراد سوک دی پا دیکی لون پسری نو دیر اقوال لی یو قول رسو لے کی گی پا عربی کی کچکوی تا لے کی نو یو قول لن پسرین داری چی مراد درین قوم دا صاحب یاسین تی مراد دے سور یاسین کی لغی تفصیل لازی ال تبی انشاءاللہ ہوا یو تفسیر سمرقندی لکلی دی وی البئر اللتی کان پیها اصحاب یاسین دا دین مراد اگا کوی دا صاحب یاسین تی مراد دے بے انتواکیہ اللتی بشام پا انتواکیہ کرے دغا کوئے او انتواکیہ خار پا کمزے کرے پا شام کرے نو تفصیل رازی سورہ یاسین کے بردی تفصیل لش دویم قول لن پسرین داری چی مراد درین قوم دو شعیب علیہ السلام نے پا کوئی بانی برا جمع کی دل نو کل چاغی د شعیب علیہ السلام خبر اون منلن واغم اللہ تعالی تباکلل درم قول دار چی مراد درین اصحاب الاخدود تی مراد دی قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود خلیکن پا دی دری وان اقوالو کی اول قول دیر جات مشہور دی او تفسیر سمرقندی دا ذکر کردی دی دغه غورا دی واصحاب الرس وغکوی والا وقرونا بین ذالک و پیڑی پمیندری کی کثیرن دیرے بین ذالکن مراد سلے دیبا نزان پوئے کیا یعنی دنوح علیہ السلام دا قوم دا حلاکت نورستو او دا عادیانو دا سمودیانو پمیند کی اللہ تعالی نورم دیرے پیڑی تبا کری دی چی دا غیب حال بنی اللہ تعالی خبر دے بین ذالک سمانا شولا بین ذالک یعنی پمیند دا قوم دا نوح علیہ السلام و پمیند دا عادیان و سمودیانو کی نورم دیر پیڑی اللہ تعالی تبا کردی دی اغید دین مخالفت کردی دی اللہ غر کردی دی وکلن ضربنا لہو الامثال وکلن تبرنا تدبیرا وکلن ضربنا لہو الامثال او هر یو تا بیان کړی دی مونږه واعظونه نصیحتونه یو معنا دغه ده. تفسیر سمرقندی او معنی کړی د کلن ضربنا له الامثال کلن بینا لهم العذاب انه نازل بهم هر یو ته مونږ را دی خبری بیان کړی او کتا سو انکار کوي نو د الله تعالی عذاب بر باندې راځي بینا لهم العذاب انه نازل بهم یو معنی دا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی دویم مانا ذکر کړی دا تفسیر مدارک وکلن ضربنا له الامثال امثال مراد القصص العجیبه القصص العجیبه من قصص الاولین د ټول تمنګا بیان کړی وی واقعات تمخینو خلکو دا کم خلق چې الله تبا کړیو نو هر ورست قوم ته الله تعالی د مخک قوم حالات بیان کړیو چا مخکینو نو منلی اغا الله تعالی تبا کړیو نو تاسو هم الله تعالی تبا کړی ته دوه معنی شولې او درېمه معنا مرتا ول وکړه چې د امثال نه مراد وعظونه او نصیحتونه تی مراد دي او دغه هر یو تا بیان کړیو مونږه وعظونه نصیحتونه او کلن تبرنا تدبیرا او هر یو تبا کړل مونږه په تبای سره مبصرین لکھلی دی تفسیر جلالین وی بتکذیبہم انبیاءہم د دیو د پیغمبرانو د دروغجن گنلو په وجبان دی الله تعالی دی تباک لبیا وعذنا وتبیان شل نصیحتنا وتبیان شل خو لیکن کله چې د الله تعالی د پیغمبر تکذیب یو ک الله تعالی تباک لله ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطرا سويا فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا دی آیت کی اللہ تعالی بل دلیل نقلی کر کئی تلوت علیہ الصلوۃ والسلام نہ او داهم بلن منادا دا عذاب دنیاویا ولقد اتوا على القريه التي او یقینا زرازی دغه مکی والا پاغه کلی باندې اوم تیرت مطر سو ای چی باران شوی او پاغی بانی باران ناکارا افلم یکونو یرونها نو آیا فسنو دیو چلی دلی و دیو غیلارا ولقد اتو علی القریتی اللتی اتو نو مراد مشرکین عرب تی مراد دی کلو چی دیو شام تا سفر کاو نو دا مکی او دا شام پامینز کی د لوط علیه السلام دغه کلی دا غی د قوم کلی چې الله تعالی تبا کړیو نو دا مکی والا به په هغې باندې تل راتلل د مکی نه به تلل شام ته د شام نه به واپس راتلل مکی ته او دا کلی په لاره کې و نو افلم یکونو یرونها آی دیو نه و چې لیدلې وی هغې لره څه معنا ده دیو یې خویني په کاردار چې عبرت یې اخیستی وی د هغې نه او پاغی بانی ناکار باران شویو اغباران خودست معلوم دے کنا اغباران د سو باران د کانو پاغی بانی اللہ تعالی کڑیو نو آئے ندی دا مشرکا دا مشرکینی عرب ندی چی دا غین عبرت واخلی بلکانو لا یرجون نشورا بلکی دیو عقیدن ندری دو دوبارا جون لا یرجون نشورا دیو دو دوبارا جون عقیدن ندری دو دیو جن عبرت ناخلی عبرت خو هغه څوک اخلي چې په قیامت باندې عقیده وي وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا زجر په انکار د رسالت باندې وإذا رأوك او کله چې ویني دی وتا لره د مشرکین عرب تا ویني نبی صلی الله علیه وسلم ته وی يتخذونك إلا هزوا نو ننی سی دیو تالرا الا حضوان مگر ٹوکی یعنی تاپس ٹوکی مسخری کئی دیجے کے عبارت کی تقدیر دے ویقولون او وائی دیو احاد اللذی باث اللہ رسولا آیدہ حقا کستے چرا لے گلے دے اللہ تعالی پیغمبر مشرکین عرب چکل نبی علیہ السلام اولی دے نو مسخری پیشاڑے بھی اب سے کولے وی اللہ تعالیٰ تبل سوک نو معلوم نعوذ باللہ من ذالکا چی دا غریب سڑے پیغمبر را لے گا نو نبی علیہ السلام پسی بیٹوکی کولی او حضوان پا مانا دا محضوان بیهی سرده ٹوقی کللی شوی پاغ پسی حضوان یعنی محضوان بیهی تفسیر جلالین دا غلی کلی ان کاد لیزلنا عن آلیہتنا لولا ان صبرنا علیہا وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا دی آیت کیم اللہ تعالی ذکر کئی زجر سرد تخویفنا دا مشرکانو ہمیشہ ر پر دا عادت ر باطل پرستو چی حق پرستا دا دی دین حق پرستا دا بی دینی نسبت کئی او زان نیکان گنی بیخی دا غصی دا کنا نن سبا جمہوریان فوجان و پولیس و عیسی یہود و نسوارا مسلمانان تا دشتگرد وی دیو تا بی دین وی دیو تا قاتلان وی او زان تا سوی پاک خلق وی زان محذب خلق گنی نو دی آیات کیم اللہ تعالی دا مکی دا مشرکانو دا خوی ذکر کرده دا دی زمانی دا جمہوریانو او دا نور مشرکانو او دا مکی دا مشرکانو دا یو عقیده وی چی حق پرست وی بی دین وی او زان تا بی دیندار وی ده اس دی آیت کی اللہ تعالی دا ذکر کئی کنا مکی مشرکانو بویل وی یارا نزدیو چی منگی رخپل دین نڑولی وی خو بس اللہ خیر کوئی ٹنگ شو پی خواب خپل دین ماننی نو اگر خپل تے دین وی او نبی علیہ صلات و سلام تے گمراہ و بی دین وی دا دی زمانی مشرکانو دا غزمانی مشرکان دا یو دا غیو خبر دا ان کاد لیزلنا عن آلیہتنا دا ان مخفف عن المسقل لے تصویر دی کتابوں کی کل ان نازی مخفف عن المستقل یعنی سمانا دا کل پا کلام عربی کی پا لپس کی با پا تلپس کی با این یا انی خواغو پا معنا کی اننا او انی نو دی دے کی ہم دا غصی دا پا لپس کی خو ان دے خو لیکن اصل کی پا معنا کی دا ان ندے دا حروپ مشبہ بالپیل ندے اصل دے انہو دا لکلی تفسیر مدارک دا غلی کلی دی وی ان مخففت من المسقلتی دا ان مخفف عن المسقل لے نوس ترجمہ باغا کوئی بیخا ان کاد لیزلنا عن آلیہتنا یقینا نزدیوا چی اڑاولی وی منگا چی اڑاولی وی دا منگ لرا عن آلیہتنا دا اخپلو معبوداننا لولا ان صبرنا علیہا کچری نوی ٹنگ شوی منگ پاغی باننے یار که مونږ ټینګ شوی نه وای کنه قابو شوی چې مونږ هم طالبان کړیو د ځان سره او اوس به مونږ هم په دغه غرونو کې بیا ګرځېدلې داسې خبره به داسې به لیزلنا معنا مې راته وکړله اړول دغه معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی وای لیزلنا یعنی ای یصرفنا عن آلیهتنا یقینا نزدې او چې اړول وي د مونږ لره عن آلیهتنا د معبودانو زمونږ نه لولا ان صبرنا علیها کچری نوی ٹنگ شوی مونگ پاغی واننے تفسیر سمرقندی وی لولا ان صبرنا علیہا ثبتنا علی عبادتیہا کم مونگ داغی پا عبادت بانی نوی ٹنگ شوی وصوف یعلمون حین یرون العذاب او زر دے چی دیو با پویشی کلچی وینی دیو عذاب لرا من اضل سبیلا چی سوک دے زیاد بیلاری من اضل سبیلا تفسیر زاد المسیر وی من اخطأ طریقا عن الهدى زرد پتہ به ولگی چې د الله تعالی عذاب راشي نو بیا به دا معلوم شي چې چا د الله تعالی دین خطا کړی او څوک د الله تعالی په دین مانیو من اضل سبیلا من اخطأ طریقا عن الهدى ارأیت من اتخذ الهه هوا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل زجر زجر دے پا اتباع دا ہوا سرا او دے آیات کی اللہ تعالیٰ جی کرکی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا آیات دو دری معنی دی دو معنی رتا کم پا غیبانی زن فوئے کی افرائیت من اتخذ الہو ہوا افرائیت ارائیت آیا خبر یہ تا من اتخذ الہو دا آغا چا پا حال با نیچینی ولی دے معبود پل خواہش پل لرا دی سمانا دا یعنی معبود دے جوڑای دا خپل خواہش مطابق دا چلا دا چازلو دا یو قبر والا سرا ون خلی دا غیر عبادت شروع کی د چا د ژوندۍ پیر سره یو جمهوری راولګي د خپل پارټۍ مشر دا غینه الٰه جوړ کی دا غی خبره منی اغبل دا غبل منی اغبل دا غبل منی الله تعالی وای افرایت من اتخذ الٰهه هوا آیت خبرې د حال د غشانه چې جوړ کړی دغه معبود خپل لره خواهش یعنی د معبود جوړ کړی د خپل خواهش مطابق دا یوازې ته دا مخ لیکه د قبرونه مبرونه و ده وسې د هغه معامله لکه کمه شوې ده هر یو سړی د خپل خواهش معبود ځان نه جوړی په جمهوریت کې هر یو معبود دونه خو معبودان جوړ کړی دي دا کم جمهوریت والے چي دي ځکه چې مخکې تاسو ته ما تر دغه کړی او لږ وضاحت مې رده کړی و وقومهما لنا عابدون کې مې ته د عبادت ترجمه کړی و چې عبادت څه ته وایي معبود چاته وایي عابد چاته وایي کل من اطوا احدا فی معصیت الله فقد عبده هغه کې مې ته خبره کړی و نو نن سبا چې د پارټیانو کم دا مشرانی د کشرانو دا غینې معبود جوړ کړی د الله په نافرمانی کې دا غی اطاعت کوي العرب تسمی کل من دان لملک عابدا له بس چې د الله په مخالفت کې څوک د چا قانون او نظام منی نو دا دغه عبادت کوونکی نو دې ځکه کې معنا څه شوله الله تعالی وایي چې هر یو سړی معبود جوړی د خپل خواهش مطابق بس چې رد خواهش کم د چا سره جوړ شي بس دغه مطابق خپل معبود جوړی دوی معنا علماو ذکر کړی دا د دې مطلب دار تفسیر مدارک دوی معنا کړی دا یعنی د خپل خواهش داسې اطاعت کوي لکه په شان د معبود باندې وی اطواع هواه د خپل خواهش تابعداری کوي نو دوه معنی جدا جدا دي خاطر سو کوڅ پوی نه شولې یو معنا دار چې د خواهش ته تسوي نو د خپل خواهش مطابق معبود جوړي او دا دغه اطاعت کوي د خپل معبود نو کچا کم قبر والا خوښ شي دغه عبادت کوي کړه چا خواهش دا وای چې تر یو ملائکو عبادت کوو دا غی عبادت کوي که خواهش ته وای چې زه پلانې پیغمبر عبادت کوو دا غی عبادت کوي نو د خپل خواهش مطابق خپل معبود جوړي یا د پلانې پیر عبادت کوو د پلانې صدر کوو د پلانې وزیر اعظم کوو نو یو معنا دا شول او لنې معنا دا ده او دویم معنا دا ده چې د خپل خواهش ته سي اطاعت کوي لکه سرنګ چې اطاعت د معبود پکاري یعنی معبود د خپل خواهش ګرځولې ده او مخ کې د سیو چې معبود یې ګرځولې ده د خپل خواهش مطابق نو دا دوه معنی جدا جدا دي افا انت تكون علیه وکیلا نو آیت ای پاغی بنی زموار زموار سمانه ده تفسیر جلالن ډیره بهتري نه معنا کړی افا انت تكون علیه وکیلا آیت ای پاغی بنی زموار یعنی حافظا تحفظه عن اتباع هواه آیت د حفاظت کوونکې چې ته حفاظت وکې د اتباع د هوا نه ته د خواهش د اتباع نه سم نه کولای شي داعی د حق دا نشي کولای چې خلک د خواهشاتو د اتباع نه محفوظ وساتي بلکې د هغه په ذمه باندې صرف د الله تعالی د دین دعوت ده حافظا تحفظه عن اتباع هواه تفسیر جلالین دغه لیکلی ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم ضل سبيلا دیکھم اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر منکرین تا او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ وی دا دی کافرانو دا دی منکرینو مثال پشان دا چار پایانو بانی دے ستا با گمان دائی چی دا عقل لری دا اوری دل کولیشی واللہ تعالیٰ وی چار پایان خو پیو بخی در چار پایان نم دیر جد بتر دی ام تحسب آئے گمان کے تا ان اکثرهم چڈیر ددیونا یسمعونا اوری او یعقلونا او یفویگی انہم الا کلنعامی ندی دغ اکثریت والا مگر پشان د سارو بانی بل هما ذل سبیلا بلکی دیو ڈیر بیلاری دی نشار پایان نهم دیو بدتر دی اکثرهم ذکر شوی دی اکثریت خدا کا جمہوریت دے کنا اللہ تعالی و استا پر اکثریت والا بانی سا خیال دے چی بدیو کی عقل شتے سا آیا دیو آوری پا آوری دلو دا قبولیت سرا نا اللہ وی دا اکثریت والا چری پشان دا چار پایو باندی دی چار پایان دی دیو بل هم ازلو سبیلا بلکی دیو زیاد بیلار دی دا غینا چار پایانو نا دا چار پایانو نسنگ زیاد دی پا بی عقلی کی مفسرین لکھلی دی زان پریوانی پوئے کئی چارپایان کا چارپایان توحید اور رسالت نے پیجنی فغی تو خباتی لم نوئی کن تو شرط دیو ساروی ندا اور عدلی دی جدسے وئی چیزا دا اللہ تعالی توحید نمانم کپی جنینا خلیکن باطلو تام نوئی او دا ساروی دا دی دو خود دا ساروی چی دی ندیو دا اللہ تعالی توحید پی جنی او آغی تا باطل اموئی نو دا بتر شول کرن دی دو خود دا ساروی بتر شول کر سلو روغا اغای خو تا باطل ام نوئی کنن که پی جنینا خو باطلو تام نوئی او دا دو خود دا ساروی دا او تا باطل اموئی نو دا زیاد بتر شول دا غی نکن یہ وجہ ہم پسرینو دا ذکر کرے دا ذکر کرے دی تفسیر حدائق الروح دا ذکر کرے دی دا وجہ ذکر کرے دا ویلی ان البہائم اذا لم تعقل صحت توحید والنبوتی وی کدا ساروی دا اللہ تعالی دا توحید او دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحت عقیدم نساتی خلیکی لم تعتقد بطلان ذالکا نو عقیدہ دا غیر بطلانم نساتی ساروی کد صحت عقیدہ نہ ساتی پسارو کی ایمان نشتہ دے کوپر پکیم نشتہ دے اب دے دو خو پسارو کی اگر کوپر پکشترے باطل ہوتا وے نو دادا کی نہ ډیر بدتر شول تفسیر حدائق الروح دا ذکر کړی دی دوی مے یو بہترین وجہ بل دا ساروی خپل مالک پی جنی او د خپل مالک تابعداری کئ او دا دو خو دا ساروی چی دی نو هغه د خپل مالک نہ باغیان دی او د خپل مالک تابعداری نه کوي د خپل مالک تابعداری نه کوي وګوره تاسو سپې څومره یو بیکاره شی دی خنجر نجس العین دی او د سپې په نجس العین کېدلو کې اختلاف دی فقها او د محدثینو خو دومره خدا چې د سپې جوټه یو پلیته جوټه ده خو سپې د خپل مالک څومره تابعداری کوي دا لگ ڈوڑے ہوتا اور کئی بے سمر تابی داری کئی اس تتا سو گو رہے دے سلو رخ پو چار پایا دے اس اغا دا خپل مالک سمر تابی داری کئی تا جنگ میدان تا ورزی گزار پزان منی لگئی مالک چھو تا سوئی اغا کئی دا سی نور واخ لئی نور چرے دیر چار پایا دے دا غواگان یو گڑی بیزی دا خپل مالک پی جنی چاگا تا آواز کئی دا اغی خوال رازی خدغه د دو خپو د ساروی د جمهوریت والا نو د سلور خپو ساروی چې دی خپل مالک پیجنی او دغه تابعداری مکې او د دو خپو دغه ساروی دا د خپل مالک نه خبره دی دغه قانون او دغه نظام نصری باغیان دی انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا اوس خو په خبره باندې پوه شو لې دیو د دین ډیر بدتر دی دې دې کې بیا یو نقطه مو په سرینو لیکل دا دې دې کې اکثره هم ملې دي زکات بازی کافران چرے وقف وقف بانی ایمان راوڑی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کیم ایمان ناوڑے ہوں نو دیو جنے ٹھولے ندی ولی بلکہ اکثر ہے ویلی او بازی خلق خدا سی کنا دغا انسانانو کی دیر دغا سیری چرے جمہوریت نباقیان دی صدا اللہ تعالی دا دین نباقیان دی خو دیر خوب کے بیا دا جمہوریت نباقیان دی خو اگر لگ دی پا نسبت تاغو باننے ام تحسب آیت گمان کے ان اکثرهم چڑیر ددیونا اسمعونا اوری او یعقلون او یپویگی انهم الا کلن عامی ندی دیو مگر پشاند سارو دی بل هم ازلو سبیلا بلکی دیو دیر بیلاری دی دا غیمن تدو وجویل الم تر الى ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا